السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام المؤلف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: وتكون الصورة في الفجر من طوال المفصل. الآن الشيخ يلزيا كل صلاة كتيك صلاة ثانو نسورة غاني مزقوان بشرية مبندكيزة زي صوم. الأصل بعد كصوم فاتحة كل موجة أنا صوم ما تيسر من القرآن، أتصوم سورة بيقوم أنا ويبات أمبوني رهيسي كوك أمبوني رهيسي كوك. Lakini kinachopendekezwa zaidi kuna hizi sura ambazo kwamba sharia imezigusia zichangulizwe kusoma hizo, alafu na siku nyingine moja moja yajuzu kusoma zingine ambazo kwamba sizo. Lakini al-asl as-sunna wal-afdal ni usome hizi sura ambazo kwamba zimetajwa ni sura bora kusoma kwenye swala husika. Sasa asema watakunu surati fil fajr, ameanza na salatu al-fajr. Ma sunna katika sala al-fajiri kusoma ni kusoma sura zipi? Wala watakunu suratu fil fajri, na zinakuwa sura katika kisalatu al-fajr zinazosomwa min tiwal al-mufassal. Min tiwal al-mufassal, Qur'ani kuna zile sura ambazo zinaitwa al-mi'in, ambazo ni sura ndefu zina aya 100 fama fauk 100 kuendelea, zaitwa al-mi'in, zile kubwa kubwa. Alafu kuna zingine zaitwa al-mufassal. Al-mufassal ni kuanzia sura Qaf mpaka kumaliza Msawaf mpaka mwisho, kuanzia Qaf mpaka kul a'udhu bi rabbin nas, hizi sura zote zinaitwa mufassal. Alafu hizi mufassal zimegawanyika mara tatu, hizi mufassal: kuna tiwal mufassal, kuna awsatul mufassal, kuna naqisaruhu. Tiwal mufassal ni kuanzia sura Qaf mpaka wal mursalat, kuanzia sura Qaf mpaka wal mursalat, hizo zaitwa tiwal al-mufassal. Hizo ndio sura ambazo ni sunna kusoma kwenye salatu al-fajr, sunna, na ni bora zaidi kusoma hizo kuliko zingine, kuanzia Qaf kushukia chini mpaka al-mursalat. Hizo ni tiwal al-mufassal, na hizo huwa zasoma al-fajiri, salatu al-fajr. Alafu kuna awsat al-mufassal, za katikati. Awsat yani katikati, si ndefu si fupi, ziko katikati. Nao ni kuanzia amma mpaka sura ambayo kwamba ni wadhuha, mpaka hapo kabla ya wadhuha, kabla ya wadhuha mpaka hapo. Hizo zaitwa awsat al-mufassal, katikati, mufassal za katikati, yani si ndefu kama zile za mwanzo na si fupi sana. Sura kama hizi awsat ni sunna kuzisoma kwenye salatu al-isha wa salatu al-dhuhr wa salatu al-asr. Hizi sala tatu ni sunna kusoma sura kama hizo, kuanzia amma mpaka kabla wa dhuha. Alafu kuanzia wa dhuha mpaka mwisho, hizo zaitwa qisar, zile fupi, hizo husoma kwenye salatu al-maghrib. Huu ndio utaratibu wa sala ya mtume wetu alayhi salatu wassalam. Lakini mara moja moja yajuzu kusoma hata sura ndefu, la haraj, kusoma sura za juu la haraj, lakini hii ndio hadi yake na ndio sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi anavyofanya. Kwa hivyo katika kisomo chake akiswalisha watu, kisomo chake anapokuwa ni imama na anaswalisha watu, alikisoma zile sura zaitwa mufassalat ili maamuma pia wasichoke. Lakini nyumbani akiwa anaswali peke yake anasoma zile sura miin, soma Baqara, nasoma Araf, nasoma Nisa, nasoma Al-Imran. Hizi ni akiwa anaswali peke yake. Lakini akiwa anaswali na watu, akiwa anaswali na watu fil ghalib mara nyingi alikisoma hizi mufassalat. Imma asome tiwalu al-mufassal kwenye salatu al-fajr, au asome awsatu al-mufassal kwenye salatu al-isha wal-dhuhr wal-asr, au asome qisaru al-mufassal ambao ni salatu al-maghrib. Hiyo ndio as-sunna kwenye qiraa cha imam akiwa anasoma na anaswalisha na maamum wake. Lakini ikiwa wasali peke yako ni kama mtume alivyosema, fa idha salla wahdahu falyusalli ma sha'a. Ukiswali peke yako swali unavyotaka, refusha mpaka asubuhi shore yako. Lakini madamu waswali na watu la yajuz. As-sunna ni utosheke na hiki kisomo cha mtume alayhi salatu wassalam. Qala wa awwaluhu, na mwanzo wa hizo mufassalat ni suratu Qaf. Akasema ni Qaf, na dalili yake ni hadithi Aus, liqauli Aus rahimahullah. Asema Aus, sa'altu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, niliwauliza masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kaifa yuhazibuna alquran, kaifa tuhazibuna alquran, mulikuwa mukiigawanya Qur'ani vipi? Mukihazib, yani mukiigawanya. Manake alikuwa anawaona masahaba kila siku saba khatma, wanamaliza khatma. Kila siku saba wanamaliza khatma moja. Sasa Aus akawauliza, mwagawanya vipi msahafu, mwagawanya vipi kwa siku saba mwamshaumaliza? Yani mwagawanya kila siku mwasoma kiwango gani? Hiyo ndo maana tahzibul Qur'an. Ni kuigawanya Qur'ani kwa kila siku unasoma wapi mpaka wapi? Sasa akataka kujua vile hizbi ya masahaba, hizbu zao zilikuwa vipi. Kalu, masahaba wakamwambia Aus, thalathan, yani siku ya kwanza tutasoma sura tatu, wa khamsan, siku ya pili tutasoma sura tano, wa saban, siku ya tatu tutasoma sura saba, wa tisan, siku ya nne tutasoma sura tisia, wa ihda ashara, siku ya tano tunasoma sura kumi na moja, wa thalatha ashrata, siku ya sita tunasoma sura kumi na tatu, alafu siku ya saba ya mwisho tunasoma hizbul mufassal wahid. Hizbul mufassal yote kuanzia Qaf mpaka mwisho ni hizbu ya siku moja tu kwa masahaba. Wadhih? Kwa hivyo wa hizbul mufassal min Qaf hatta nakhtim, kwenye riwaya nyingine au sasema hivyo, wa hizbul mufassal min Qaf hatta nakhtim mpaka mwisho, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Kwa hivyo hiyo ndio masahaba wanavogawanya Qur'ani, wanaigawanya mara kwa siku saba washamaliza. Thalathan yani sura tatu, Al-Baqara wa Ali Imran wa Nisa. Hii ni hizbu ya siku moja, yani siku moja atahakikisha amemaliza sura tatu kwa kusoma Al-Baqara wa Ali Imran wa Nisa. Hii ni hizbu siku moja, na ukiangalia si nyingi, ma tukallif wallah. Al-Baqara wa Ali Imran wa Nisa, nafikiri ni khamsa tajza wala ma yuqarib arba, la haifu fi al-ghalib khamsa, yazidi khamsa tajza, siku mzima 24 saa nani atashinda kusoma hii? Lakini Allahumma arham dha'fana, sisi ni wadhaifu bila shak, si kama masahaba. Thalathan ni hizo sura tatu, Baqara wa Ali Imran wa khamsan, yani sura tano mbele yake, Al-Baqara wa Ali Imran Nisa. Sasa itakuwa nini? Al-Maida, itakuwa ni min Al-Maida mpaka Baraa sura Tauba. Hizo sura tano kihisabu, min Al-Maida ila Baraa, kutoka suratu al-Maida mpaka suratu al-Tawba. Hiyo siku ya pili, nazo kizisabu utakuta hizo sura tano, khamsan wa saban, saba sas baada ya Tauba ni Yunus, itakuwa ni Yunus, min Yunus ila an-Nahl, kutoka suratu Yunus mpaka suratu an-Nahl, kihesabu hizo ni sura saba, hiyo siku ya tatu, sura saba, min Yunus ila an-Nahl, kutoka suratu Yunus mpaka surat an-Nahl. Wa tis'an itakuwa ni kutoka al-Isra, baada an-Nahl Isra, min al-Isra ila al-Furqan, kihesabu hizo ni sura tisa, من الإسراء مبكى سورة الفرقان إيو إتاكوان تسعة إيو نسيكو ينة نسيكو ينة سيكو يتانو أتسوما إحدى عشرة سورة كمنا موجة ويوتم كما فرقان ستاكوان سورة غاني الشعراء من الشعراء مبكى ياسين من الشعراء مبكى ياسين إيزو تكوتني سورة كمنا موجة إيو نحزبو يسكو يتانو سيكو يستة وثلاث عشرة سيكو يستة تسوما سورة كمينتاش من الصفات مبكى الحجرات إذا كذي سابون سورة كمينتاش نسيكو يميشو حزب المفصل من قاف وانزي قاف حتى نختم بكى ميشو هيوني حزب يسكو يسابا ويوهون رو ترتيب مصحابة كل سيكو سبا ختمة كل سبعة أيام ختمة كل سبعة أيام ختمة هكذا واضح يوهون تقسيم أوصل تتجيه والسنة عند السلف تحزيب القرآن سما السنة سيكو زكاويدا مبازو سي رمضان سنة نكو ماليزا كلا سكو سبا السلف لكن رمضان كينجيا السنة نكلا سكو تاتو ختمة موجة كلا سكو تاتو ختمة يعني كو سيكو يزكومي لأنه رمضان لأنه موسم القرآن نهيب إنه المكفاني السلف الصالح ويبو أكي حزب قرآن ياكو هيبو نجيا مزوري نطيب البقرة والعمران والنساء سكوية بيلي من المائدة إلى براءة سكوية تاتو من يونس إلى النحل سكوية النه من الإسراء إلى الفرقان سكوية تانو من الشعراء إلى ياسين سكوية ستة من الحجرات إلى الصافات من الصافات إلى الحجرات سكوية ميشة سابة من قاف حتى نختيم ابن المسمى أوس رضي الله عنه na hivi masahaba ndivyo walikuwa kiigawanya Qur'ani mtu akiweza kufuata manhaji hii basi wallahi ala khair adhim na kama basi hawezi basi afanye kama mtume alimwambia Abdullah bin Amr kila mwezi khatma moja ngawa basi kila mwezi khatma kila siku 30 khatma kila siku 30 khatma hii hakuna anayeshindwa na hili la shaka kusoma juzu moja kwa siku si taklif bila shaka ثم قال كيش أمبالي أسيما ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر نمكروه كني صلاة الفجر كسوما قصار المفصل يعني كتوك والضحى بك مش سورة هزو هزي سوما كني صلاة الفجر نمتو كسوما بلا عذر ووتي بس نمكروه صلاك صحيح لكن نجامو مكروه نجامو مكروه نعذر كما نيني أسيما كسفر كما وسافر مكو وسفيري بربران مصالي وزيكو رفوشا كوانزا نيوچوفو بيلي پنجيني غاري إذا كوندوكا كمواتا أو ديجي كوندوكا كمواتا حتى كما غاري نياكيمو نيما فهنا حركة غاري ياكيمو نيما لكيني كنا ولو وچوفو وسفاري إنما أنا نو رفوشا إكيو نعذر وسفاري أو مرض أما مراضي كما انظروا سفاري أما مراضي بس هابو يجوز كصالي فوبي وين صلاة الفجر بلا كراها كما هكونا ضرورة هزو بس مكروه كصوم صورة فوبي وين صلاة الفجر لذلك ينكوجة وين حديث يا رجل من جهينة أسمى أنه وممتوم صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح بالزلزلة في كلتا الركعتين ومبتومي صلى الله عليه وسلم اللي سوما كوني صالة الفجير كوني أكا سوما سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض أكا يسوما كوني ركا يقوانزا ألفتين ركا بيلي أكا سوما هي إذا زلزلت الأرض رواه أبو داود وغيره وسكت عنه أبو داود هي حديث مكوجا ومبتومي عليه الصلاة والسلام كان في سفر alifanya hivi alipokuwa kwenye safari sasa ikiwa wewe uko mjini hauko safari ukifanya hivi kisha ukisema ni sunna, wewe umekosa kuelewa, umekosa kufahamu, kwa sababu imekuja kwenye lafzi ya hadithi nyingine kuonesha kwamba Mtume alisafiri kwa safarini, hakuwa mjini Madina. Hakuwa mjini Madina kwa sababu tayari masahaba kwanza walikuwa wapenda kusikiza qiraa chake. Na hata utakuta Mtume kifupisha wanamuuliza, "Mbona umefupisha?" Anambia, "Kuna mtoto alikuwa kilia." Hiyo pia ni dharura, waweza kukata kisomo kafanya fupi. Ama kuzisoma sura hizi ndogo ndogo salatul fajr pasina safari, pasina maradhi, pengine ni mgonjwa, mumkin. Kama huna udhuru huo, basi ni makruhu kusoma sura fupi fupi hizo wa dhuha mpaka mwisho ikiwa uko kwenye sala ya alfajiri, Allahumma illa ukiwa ni musafir. Kwa hivyo wale wanaofanya sunna hii ndani ya mji ni khata'un fil fahm, wamefahamu makosa. Kuna baadhi ya nasa wamefanya hivi wakiambiwa sema ni sunna, huku ni kuelewa sunna makosa. Hii ni sunna safarini, maho fil hadar, kwa mko mjini. Maana wujida al-an baada ya msikiti ufanye hivi, atasali raka kwanza zulzila, atasali raka pili, ajua tena baada ya salamu watu wengi atashangaa, atashikwa na mshangao. Sasa faida gani kufanya jambo lenye kushangaza watu msikitini? Utastafid min, utapata faida gani eh? Au kwamba wewe ndio bingwa sasa umeelewa zaidi? Haina haja kuleta akwala ambazo kwamba zileta hisia kwa msikiti. Watu hawakuzizoea kauli fulani na si za lazima, mayambari. Pili, hiyo kauli yenyewe hata si kwenye mjini, ni safarini, yeye hakuangalia vizuri katika kusoma. Ala kulli hal, ni makruhu kufanya hivyo ila kwa haja kama ya ugonjwa au safari. Wa yaqra'u fil maghribi, na ni sunna asome kwenye swala za magharibi, min qisarihi, yani qisari al-mufassal, ni zile sura fupi fupi za mufassal, nao yanzia wadhuha mpaka kul a'udhu bi rabbin nas. Hizo ndizo sura Mtume alayhi salatu wasalam alikisoma kwenye salat al-maghrib, kwenye salat al-maghrib. Na hii ndio al-hadyu al-ghalib, hii ndio sunna sana Mtume alayhi salatu wasalam kwenye salat al-maghrib. بدليل حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة. سليمان بن يسار رحمه الله أمبوكي أبو هريرة أسيما سليمان أي أبو هريرة أسيما ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. سيواهكم ونمتو أنا صالي كم صلاة يمتومي kuliko imamu fulani. Imamu fulani nimeswali nyuma yake. Huyu sahaba Abu Huraira asema kwamba yeye ameswali nyuma ya msikitini imamu fulani. Sasa akamsifu yule imamu akasema, sijawahi kuona mtu anafanana sala yake na mtu kama mtu fulani ambaye ni imamu. Li imamin kana fil Madina. Alikuwa ni imamu pale Madina akiswalisha. Sasa Sulaimani akasema, ambaye amepokea hadithi ya Abu Huraira, na mimi nikaenda alipomsifu Abu Huraira kwamba yule imamu anaiswali sala kama ya mtumi, Sulaimani sana mimi nikaenda kusali nyuma yake, katafuta ule msikiti akaenda kusali nyuma yake, akasema fasallaitu khalfahu, nikaswali nyuma yake kwa sababu kuiangalia sala yake. Maana sahaba ameshuhudia kwamba huyu imamu anaswalisha vizuri kama mtume. Sasa atakwenda kuangalia anafanya nini na yeye muigize. Asema sasa Sulaiman alimuona ule imamu, fakana yutilu al-ulayayn min adh-dhuhr wa yukhaffifu al-ukhrayn al-ukhratayn, zile raka mbili za dhuhur za mwanzo za wandefu na raka mbili za dhuhur za pili ni fupi kuliko zile za mwanzo. Alikuwa anafanya hivyo, wayukhaffifu al-asra, na alasiri anaifanya khafifu kuliko dhuhur. Wayaqra'u fil ulayni min al-maghrib, na alikuwa akisoma kwenye raka mbili za mwanzo kwenye salatul maghrib, biqisari al-mufassal, sura fupi fupi kutoka wadhuha kushuka chini. Hii ndio huyu bwana alikuwa akisoma eh, ويقرأ في الأولين من العشاء ناسوما katika raka mbili za mwanzo kwenye salatu al-isha, min wasat al-mufassal, zile awsat al-mufassal. ويقرأ في الغدات ناسوما الفجر بطوال المفصل, na zile sura ndefu za mufassal ambao anazosoma al-fajr kama nilivyoeleza. Rawahu an-Nasa'i wa Ibn Majah wa huwa hadithun hasan. Kwa hivyo baada ya Abu Huraira kumsifu imamu fulani kwamba anaswali kama sala ya mtume, Sulaiman ibn Yasar rahimahullah yeye alikimbilia hapo mbio kwenda kuirekodi hiyo sala, aliswali vipi na yeye muigize, akampata anaswali hivi. Ni katika sifa ile msifu ni kwamba raka mbili za mwanzo za dhuhuri za ndefu kuliko mbili za pili. Na hivyo hivyo kwenye asr yukhaffif kuliko dhuhuri na kwa ndefu kuliko asr. Yani wahakadha. Alafu katika maghrib akasema alikuwa kiswali bi qisar al-mufassal na akakiri kitendo hiki sahaba wa mtume Abu Huraira radhiyallahu anhu mpaka akamsifu akamwambia watu fulani ndio anaswalisha swala nani ya mtume alayhi salatu wasalam. Wazi. Lakini sisi maimamu sasa huwa hatupendi na hatuwezi mbaya kwani haifai kwani kadha au kwani haifai kusoma swala. Hatujasema haifai. Al-an tuzungumzia ubora. Ubora mvipi? Wa ila ukisoma msawafu wote kwenye sura yote kwenye msawafu swala sahihi. Sisi hatutafuti kusihi swala tu. Tutafuta na ubora wa kuswali. Kwa hivyo ubora wa kuswali ni kusoma kama anavyosoma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hii ni hadithi ushahidi wa sahaba mwenyewe. Lakini ma al-asaf shadid leo maimamu mara nyingi kwenye magharibu wa hawapendi kusoma sura mara nyingi atapanda juu huko sijui mimi atasielewi sababu nini watu wana uoga na vicho kusoma sura hizi ndio sijui kuzi sura zina nini ya. Utakuta maimamu mingi utalahidh hasa wana kama kuzicha hizi sura na mimi nimechunguza baadhi ya losali nyuma yao wale wanaosoma sura za juu wallahi siku akisoma hizo sura ndogo mara nyingi ukosea mara nyingi atakosea kwa sababu saa yote hifadhi yake yamerakiz kule juu akija kusoma sura za chini za amma utamkuta mara nyingi utamtolea makosa ama anna akisoma kule juu hakosei. Hii ni kuonesha zimetupwa sana. Kwa hivyo hatuseme ni haramu mtu kusoma sura nyingine, la si haramu na ni sawa na sala sahihi. Lakini al-an tuzungumzia ubora, nani aliyo karibu na sunna zaidi? Aliyo karibu na sunna zaidi na bora ni huyu anayesoma kama Mtume SAW kwenye salatu al-maghrib asome qisar al-mufassal. Lakini mara moja moja hakuna ubaya imamu kupanda sura za juu, hakatazwi. Imekuja vile vile kwa nakumbuka hadithi ya Jubair bin Mut'im. Hadithi ya Jubair bin Mut'im kuslimu asema alikwenda Makkah akampata Mtume SAW yaswalisha maghrib anasoma suratu Tur. Hadithi kadhalik na suratu Tur iko juu ya Qaf juu, yani si mufassal katika zile tiwal ndefu, si mufassal katika zile tiwal ambazo ndefu, lakini si sana mara moja moja alikuwa akisoma suratu Tur. Na imekuja kwenye hadithi ya Aisha alikuwa akisema sura Tula Tulayn, yani suratu Al-Araf saa nyingine ashasoma, lakini hii ni tukio moja moja tu. Wa illa as-sunna al-ghalib sunna sana ya kufanya nini ni hizi sura ndogo ndogo, lakini sisi tumegeuza tumefanya ile kusoma kubwa ndio asl alafu kusoma ndogo ndogo ndio si sana. La shaka huko ni kugeuza bila shaka, lakini lao imamu atashikilia manhaji hii alafu na siku moja moja anasoma sura za juu, basi hapo la haraj wala hakuna ubaya. Wa yaqra fiha fi ba'd al-ahyan min tiwalihi, na mara nyingine mara moja moja saa nyingine anaweza kusoma ndefu katika salatul maghrib. Kwa nini? Li'annahu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam mara nyingine qaraa fiha bil a'raf, ashawahi kusoma suratul a'raf in salatul maghrib. Imekuja kwenye hadithi ya Aisha radhiyallahu anha wardaha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaraa fil maghrib bi suratil a'raf fi rak'atayn, yani mikata mara mbili ameikata mara mbili wazi fi rak'atayn, yani zile rak'a mbili za mwanzo alikuwa shaimaliza surat al-a'raf, ina maana migawanya mara mbili. Rawahu an-nasa'i, rawahu an-nasa'i. Na vile vile hiyo hadithi Jubair bin Mut'im nilielezea alisoma suratul tur, lakini utakuta hii nini ni nadra, si sana kuvuka qaf kuvuka surat zile qisar ambao ni wadhuha kwenye salat al-maghrib. Wa yaqra'u fil bawaqi, na zile sala zilizobakia tumezitaja sala ngapi? Mbili, alfajiri na magharibi. Zilizobakia ngapi? Tatu, dhuhri na asri na isha. Asema wa yaqra'u fil bawaqi, na hizo sura sala tatu zilizobakia dhuhri na asri na isha asome min awsatihi, zile mufassal za katikati. Mufassal za katikati nzipi? Ni kuanzia amma mpaka kabla sura kabla duha. Sura gani juu ya duha? Subhi isma. Angalia. Sura gani ambayo kwamba ni juu ya duha kabla yake? Dhunnun subh wala al-ghashi. Almuhim. sura ambayo kwamba iko kabla ya duha, hapo ndio awsat za kome. Eh? Walayli, eh? Walayli idha yaghsha, na'am, walayli idha yaghsha. Kwa hivyo ina maana ni kuanzia amma mpaka walayli idha yaghsha. Hizi ndio zinaitwa awsat, zile katikati. Hizo ndio zasoma kwenye swala ya Isha na swala ya dhuhuri na swala ya alasiri, zaitwa awsat. Illam yakun udhur, ukiwa lakini hakuna udhur. Ukiwa hakuna udhur, la kuna udhur wa safari ama ugonjwa ama udhaifu, mtu wazee unawasalisha wazee watu wazima, ukiwa kuna udhur. Wa illa qaraa bi aqsar, ikiwa kuna udhur atasoma zile aqsar minhu, ambao kwamba ni qisaru mufassal, kutoka wa dhuha kushuka chini. Na yote hii sharia ni kuchunga masalih za watu, na ili wewe ukiwasalisha watu usijifikirie nafsi yako, ni uwafikirie wale walio nyuma yako. Sio wewe jiswalisha, oh mimi nitakufanya muraja. Sasa utakufanya muraja hoja kwenye kuswali? Wafikiria maslaha nafsi yako tu. Na wale utakao kuwasimamisha nyuma, wale wanaoswali nyuma yako hawana haja ya muraja. Muraja ambako wewe, sio wao. Sasa kama wataka muraja, wewe inuka qiyamul layl usiku, fanye muraja wako mpaka asubuhi, na nitakuzuia. Lakini uje kufanya muraja kwenye kuswali. Tasikia maimamu mwingine, unajua mimi nafanya muraja kabisa. Alikwambia ni nani? Fanya muraja. Baada ya swala tukua mswahafu, kaa pale. Fanya muraja. Mbona utatoka mbio? Pengine istighfar hata utamaliza vizuri, huyo ndio uzaki. Lakini muraja wake acha ndani ya swala ili kuudhi wale maamuma. Hadha mayajuzu. Bali ukiwa watu unaowasalisha utaona wengi ni wadhaifu, au ni siku kumeingia janga la maradhi. Eh? Kuna dharura ya watu kutoka sana. Yukhaffifu salat, yukhaffifu salat. Na hii ndio fiqh ya imam, yataka awe mtu namna hiyo, anachunga ahwal an-nas. Wala ba'sa bijahri imra'atin fil jahriya, hapana ubaya mwanamke akiswali nyumbani kutoa sauti pindi anaposwali, kusoma kwa sauti. Idha lam yasma'aha ajnabiyun, ikiwa hakuna mwanamume ajnabi pale nyumbani. Kwa hivyo yajuzu kwa mwanamke kusoma kwa sauti akiwa nyumbani yuwaswali. Yajuzu kusoma kwa sauti ikiwa kwenye nyumba hakuna mwanamume ajnabi, walioko pale wote mahrim zako, sawa. Lakini ikiwa mwanamume wako wanaume wengine ambao kama maajnabi hawakuhusu, basi ni lazima usome kwa siri. Hadha huo. Lakini ikiwa hakuna wanaume ajnabi kwenye nyumba, basi yajuzu, sio bora, yajuzu. Lakini akitaka bora zaidi ni asome kwa siri, hata kama kuna wanaume mahrim pale, kuna ajnabi, kuna yeyote. Ukitaka bora zaidi ni asome kwa siri, bila shaka. Lakini kwamba yajuzu, yajuzu kusoma kwa sauti. Ya wazi yajuzu, lakini si bora. Bora ni asome kwa siri, hata kama yuko yeye na mume wake nyumbani. Hadha afdal kuliko kutoa sauti. Lakini akitaka kuinusha sauti mwenyewe, sauti yake kidogo tu kuinusha, kujisikiza kusoma, hakatazwi ikiwa kwenye nyumba hakuna mwenye kumpinga. Lakini ikiwa nyumbani kuna mtu ambaye kama ajnabi, basi tutamwambia hapo lazima sasa asome polepole pole, ili asisikiki. Walmutanaffilu fil layli, na mwenye kuswali swala ya sunna ya usiku, yani qiyamul layl, yura'i almaslaha, atachunga maslaha, yani kuinusha sauti na kusoma kwa siri. Utaangalia mazingira yako yale ya usiku yako vipi. Kwa hivyo ukiinuka qiyamul layl ama umeinuka tahajjud, wewe wataka kuswali, na nyumbani kuna watu wamelala, watu wazima au wagonjwa wamelala au watoto wadogo wamelala, unaangalia ile mazingira pale. Ikiwa hakuna pingamizi, ndio utainua sauti, utasoma kwa sauti. Ikiwa kuna pingamizi, uweza kumwamsha mtoto, aweza kumwamsha mgonjwa, basi utasoma polepole. Hadha huwa. Haina haja wewe waswali usiku kukawaudhi waleleo kwa sauti. Fa in kana qariban minhu, ikiwa huyu mwenye kuswali usiku yuko karibu na yeye, man yataadha bijahrihi, ambaye anaudhika kwa ile sauti. Lau utasoma kwa sauti kwa nguvu ataudhika mwenye kulala, asarra, basi asome kwa siri. Basi asome kwa siri. Ikiwa pale anaposwali yeye ni karibu na watoto, waweza kuamka, au ni karibu ya mtu mzima, aweza kushtuka asipate tena usingizi, au ni karibu ya mtu mgonjwa pengine aanza kulala, akikusikia atastuka, basi asarra, ni sunna hapo sasa usome kwa siri, kwa sababu utawaudhi wenzako. Lakini kama uko chumbani peke yako, walelewa kwa chumba chingine kule, hata hawakusiani naye, ukajifungia ndani ya chumba, fahadha la haraj, hapa tasoma kwa sauti kama kawaida, kwa sababu hakuna ubavuni wake mwenye kumudhi. Kwa hivyo ni lazima tuchunge masalih na mafasid. Sio wewe utekeleza sunna yako basi udhi watu kwa sababu wewe utekeleza sunna, la, hiyo sivyo sharia inavyoamrisha. Baadhi ya nasu wao kwa hivyo ashari yake bwana, hii ni sawa si sawa, hii ni sunna si sunna, atakao kusema aseme la yumba sheikh sunna ma yatabaka hakadha. Hii sunna ukitojua kuitekeleza utakuja kufanya watu waichukie. Sababu gani? Yule mwenye kuifanya hakutumia fiqh ya kuifanya ile sunna. Ukiwa kuna adhiyatun nas na kuna sunna, kitafanya kuacha kuwaudhi watu ni jambo la wajibu. Kuacha udhia ni jambo la wajibu, na wewe kuswali sunna si wajibu. Sasa utafanya vipi? Ikiwa kuna kuswali kwako kutaleta udhia kwa watu, ni kisharia ya kuambia wata sunna, kwa sababu sunna si faradhi. Lakini kuacha udhia, kuacha udhia ni jambo la faradhi. Ni lazima usimuudhi muislamu mwenzako, ukamtesa, ukamuudhi, ukamkera, haifai, ni haramu kumuudhi muislamu. Idhan wala usiseme kwamba oh sasa kusoma Qur'ani kufanyia udhike wewe basi mmunafiki. La, haudhiki na Qur'ani, audhika na sauti ya Qur'ani, na haya mambo mawili tofauti. Kuna Qur'ani ambao ni kalamu Allah, haikuumbwa. Qur'ani ni kalamu Allah, ni maneno ya Allah, hayakuumbwa, ni sifa yake. Na sauti yako ya kusoma Qur'ani imeumbwa. Kwa hivyo kinachoudhi ni sauti yako, sio Qur'ani. Ha, al-kalam ma tuudhi, al-mutakallim huwa alladhi yuudhi nas, alaysa kadhalik? Kwa hivyo na mambo mawili tofauti. Mimi siudhiki na Qur'ani, muislamu anapenda Qur'ani, lakini naudhika na usomaji wako na sauti yako ndio yaniudhi. Na sauti yako wewe si Qur'ani, kwa sababu sauti yako makhluq, Qur'ani si makhluq. Sauti yako imeumbwa wewe, lakini Qur'ani haikuumbwa. Hata kama wasoma Qur'ani, ile sauti yako na usoma Qur'ani imeumbwa, lakini Qur'ani yenyewe hayakuumbwa. Kwa hivyo watu wataudhika kwa sauti yako ya kusoma, hawaudhiki kwa Qur'ani. Kwa hiyo ndo maana sharia ikaamrisha usome kwa siri, ili usiwaudhi nyumbani wale wamelala. Wa in kana qariban mimman yastami'u lahu, lakini ikiwa anaswali karibu na wale wanaoswali karibu nao hawaudhiki na kisomo chake, pengine ni mtu Allah amempa sauti mzuri, bali wamwambia hebu inua sauti bwana tukusikize, sisi tunalala lakini tuwapumbaa na sauti yako. Wakiwa wale wenye kusikiza, wale walioko bavuni wako wamependa kisomo chako, wakakuruhusu soma, tutakusikia hata kama sisi tunalala, basi hapo jahar, hapo utatoa sauti, kwa sababu wao wenyewe ndio wameitisha. Sasa wao wenyewe wale wale leo wameitisha uinue sauti, kwa sababu wanapenda sauti yako ya Qur'an. Hapo la haraj, kwa sababu hapo haiwaudhi, hapo wamependa. Madamu wenyewe wamependa sauti yako, basi waruhusika kisheria sasa kuinusha sauti ili na wao wasikie. Thumma qala, kisha akasema rahimahullah, wa in asarra fi jahrin wa jahara fi sirrin bana ala qira'atihi. Wa in asarra fi jahrin, mtu anaswali swala ya jahriya, swala ya jahriya yani swala ambayo kwamba kisomo chake ni cha kutoa sauti, kama salatul maghrib, salatul fajr, salatul isha. Hizi swala tatu imamu anasoma kwa sauti, asome polepole ili imamu asikie, zaitwa swala za jahriya, kwa sababu imamu akisoma anatoa sauti. Sasa imamu akasahau, akasahau ameswali magharibi, Allahu Akbar, badili asome kwa sauti Fatiha, asoma kwa siri, mamuma wasikii, akasahau. Ndio maana asarra fi jahri, akasirisha sauti kwenye swala ambayo kwamba apaswa kunyanyua sauti, yeye akasoma kwa siri. Wa jahara fi sirri, au swala ni ya siri kama salatu dhuhur na asr, imamu akibija Allahu Akbar anaanza kusoma Fatiha kwa sauti. Kwa hiyo hapo amejihirisha kwenye swala ya siri, akifanya hivyo akakumbushwa na maamuma, subhanallah, akakumbushwa, basi bana ala qiraatihi, atajengea kisomo chake, harudi tena mwanzo akaanza. Si lazima urudi Fatiha. Kwa mfano kwenye salatul maghrib, mimi nimeanza kusoma Allahu Akbar, Fatiha kana soma kwa siri, alhamdulillah rabbil alamin arrahman, mara mtu anikumbusha nyuma, subhanallah, nikakumbuka ah hii salat al-maghrib nitaanza tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hiyo ndo maana kujengea kisomo chako ulichokianza. Sharia haikwambii madamu umesahau rudi tena Fatiha uanze mwanzo, la, pale ulipokumbushwa ulipokomea unganisha uendelee, ikiwa ni swala ya jaharia au siria. Au kwa mfano ni swala ya fani some kwa siri kama salatu dhuhr, mimi nimeanza Allahu akbar, nimeanza kwa sauti alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maamuma shanambia subhanallah, basi nitaendelea aliki yawmiddin iyyaka na'budu pole pole nendelee, haina haja nianze tena mwanzo, kwa sababu kujaharisha kwenye sala ya jaharia na kusirisha kwenye sala ya siri ni sunna, si wajibu. Ni sunna, si wajibu. Toi amesahau akakumbushwa na maamuma akafanya vile inavyopaswa, kama sala ya maghrib akaanza kusoma kwa sauti, ama kwenye sala ya dhuhuri akaanza kusoma kwa pole pole akakumbusha, madha yafal, je atasujudu sahu amala? Atasujudu sahu amala madamu si jambo la wajibu, basi ulama wasema yafaa asujudu sahu, lakini si wajibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu jambo lenye pia si wajibu. Kwa hivyo zile sunanu sala, ukitaka kusujudu sahu ni vizuri sujudu, lakini si wajibu. Yani imamu amesahau sujudu sahu kwa sababu ameacha jambo la sunna, amesahau akakumbushwa, eh, sunna min sunna ni sala, ameacha akakumbushwa, kama yeye tuliopiga mfano kusoma kwa sauti au kusoma kwa siri akakumbushwa, si lazima asujudu sujudatu sahu, lakini akisujudu ni bora, akisujudu ni bora, lakini ni lazima sujudu sahu? La, si lazima, kwa sababu hakuacha jambo la wajibu wala jambo la rukun, ameacha tu sunna katika sunan as-sala. Kwa hivyo ni bora tu asujudu sujudatu sahu, lakini si lazima. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameacha jambo la sunna katika sunanus sala, wala hakuacha jambo la wajibu. Hadha hu. Tayib, tuendelee. Wa tartibul ayati wajib. Mpangililio wa aya ni wajibu ufuatwe hivyo hivyo. Siwezi mimi kuanza Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ghairil maghdubi. Nikapanga mpangilio wangu wa aya, la yajuzu. Ni lazima nianze Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aya ya pili ije ni Ar-Rahmanir Rahim. Aya tatu ihdinas sirat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila akhir. Maliki yawmiddin, wal maliki yawmiddin, iyyaka wa hakadha. Sio nianze Alhamdulillah Rabbil Alamin, maliki yawmiddin, ghairil maghdubi alayhim. Huu ni utaratibu hufai. Kwa hivyo mpangililio wa aya kwenye sura ni mpangililio ambao kwamba haufai kuguswa. Ni sura iwachwe hivyo hivyo ilivyoshuka. Aya ya kwanza, alafu ya pili, alafu ya tatu. Sisi some aya ya kwanza, alafu niruke aya ya tano, alafu nirudi aya ya pili. Hapana, huu ni mpangililio haufai. Kwa hivyo tartibul ayat, mpangililio wa aya ndani ya sura ni lazima ufuate mpangililio huu huu wa masahaba. Kwa sababu wao ndio waliichukua Qur'ani hivyo kwa mtume. Kwa nini asema? Asema li annahu bin nassi, imekuja kwa nas, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amesoma hivyo na masahaba wakanukuu hivyo hivyo. Kwa hivyo haufai kubadilisha utaratibu wa aya. Ikiwa masahaba aliamua alhamdulillah rabbil alamin ndio aya ya kwanza, utaisoma hiyo kwanza. Arrahmanir rahim, masahaba waliamua hii ndio aya ya pili, wakapokea hivyo, na uisome hiyo aya ya pili, wa hakadha. Ama tartibu za sura, ama taratibu za hiyo aya, hakuna ruhusa kuchokora kabisa mambo ya aya, ni ufuate utaratibu huo wa msahafu. Ama kuhusu sura, wa taratibu suwar, ama mpangililio wa sura, hapo hakuna dalili, hakuna nas. Asema bil ijtihad, hiyo ni ijtihada za masahaba. Ijtihada za masahaba ndo walopanga kwamba Fatiha ije mwanzo, kisha ije suratul Baqara, kisha ije suratul Ali Imran, kisha ije Nisa, wakaire dhali. Hivi ndo walivyoamua masahaba. Lakini mimi msahafu wangu nitaka kuanza na suratu Ali Imran mathalan, naruhusika. Naruhusika, maana hakuna dalili kulazimisha kwamba sura ya mwanzo iwe gani. Kwa hivyo mpangililio wa sura tulionao ni ijtihadi ya masahaba, hakuna dalili ya kulazimisha. Ama mpangililio wa ayat ni lazima tufuate vile vile wa masahaba walivyofanya. Lidhalik kwa mfano mushaf tulionao sisi wa Uthman alianza na Fatiha kisha Al-Baqara kisha Al-Imran wa haka na utakuta msahafu wa Zaid huko hivyo huko hivyo utakuta umeanza na sura nyingine ambayo si Baqara wala masahabu hawakupingana kwa sababu masala ijtihadia masala ijtihad kwa hivyo msahafu ukiwa utaratibu wa sura uko tofauti haina neno lakini aya haifai kugeuza ni lazima ziweko vile vile kila sura aya zake zifuatane kwenye mpangilio bidalil hadithi ya Hudhaifa asema radhiyallahu anha sallaitu ma'an nabii sallallahu alayhi wasallam dhata layla nilisali na mtume sallallahu alayhi wasallam usiku mmoja faftahdha al-baqara akaanza kusoma suratul baqara baada ya baqara qala hudhaifa yarkau inda al-mi'a mimi kaona akifika aya 100 mtume ataruku asema hudhaifa thumma madha kisha kaendelea mpaka kamaliza sura yani kwa shanza kuchoka asema inshallah akifika aya 100 mtume ataruku aya 100 zikapita asema hudhaifa mpaka kaimaliza sura hakuruku asema thumma iftataha an-nisa kisha akafungua suratul nisa akaanza suratul nisa akairuka al-imran kulingana na msawafu wetu tunao lakini zama hizo hakuna utaratibu maalum ni mtu anijichagulia mwenyewe sura kusoma ndio maana mtume baada ya baqara akachagua an-nisa kuchagua al-imran kwa hiyo ulama katukulia hoja kwamba huu utaratibu wa msawafu tulionao sisi kwamba baada ya baqara na al-imran sio lazima ni ijtihadi ya masahaba kwa sababu mtume mwenyewe aliposoma baqara baada yake alisoma النساء حق سمع آل عمران ثم بعد سمع النساء سمع حذيفة نكسم بعد سورة النساء تركو حق ركو أسمى ثم افتتح آل عمران أكسم آل عمران نتين أسمى يقرأ مترسلا أسمى طول طول طول طول آية بعد آية أكسم سورة تاتو تقريبا 5 أجزاء يون ركا موجة تقريبا نجوز تانو ركا موجة mpaka mwenyewe asema inshallah taruku baada hii mara maana mianza nyingine inshallah baada ya pili taruku mara wa maadhalik Hudhaifa alielewa na akasubiri kwa sababu ajua hii si swala ya faradhi swala ya kujitolea mwenyewe mimi mwenyewe ndo ninajileta jileta mwenyewe sasa akaamua alafu na mtume sasa hakumuita yakishtukizia amekuja nyuma yake wazi hadha hu lidhalika hii inaonyesha namna gani عبادة القوانا يوم تميمتو عليه الصلاة والسلام ناندي ألو سامهي ومذامبي ناندي مني كفنغوا پيبو موانزو كيوم بيشا كوانزا كونجيا پيبو نيني تفنغوا مباكا حديث يسيما واتكوجا منابي كذا يولي ملايكة تنبيا سيجي أمريشا كوا فنغوا لينيني ملايكة تواجيبوا لمتومي ونجيني ميمي أمرتو أن أفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم أين رسول الله متومي البكوجا سيما نعم Malaika akasema umirtu an aftaha li hadha. Huyu ndio niliombea wa kwanza kumfungulia. Wa ma'dhalik hii ndio swala yake. Na hapa yaonesha dalili ya wazi wanaosema ulama utauhid kwamba kila mtu akiwa na tauhidi kubwa kwenye moyo wake na imani sawa sawa kila akiwa mutawadhi na mwingi wa ibada. Na kila ukimwona mtu yeye ajua sana yeye mashallah yeye ndio ajuao na yeye ndio mwenye tauhidi sana kuliko wengine na yeye ndio alokoma kila ukimwona mwepesi kwenye ibada. Ah, kuna neno bwana. Kuna neno. Mbona mtume hakupakata mikono akalala? Na Allah ashamwambia liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wama ta'akhkhar. Wayutimma ni'matahu alayki. Kwa hivyo wa ma'dhalika amesamehewa madhambi, ameenda mwenye kufungua pepo asla kuingia mwanzo yeye na fadhila zake zote. Lakini hilo halikumfanya alalie mikono. Asa mimi khalas, mimi nishasamehewa. La, akasujudu na kuswali kwa urefu kama huu. Hii ni dalili ya kuombewa sisi sasa. Ambao hatuna dhamana ya kusamehewa madhambi, ambao hatuna dhamana ya tauhidi, ambao hatujijui kesho tuenda wapi, hata tuna bishara yote. Na mashallah tumepakata mikono, tumejimakini, ah mashallah, fanya matezo bwana, tarawehe isazima bwana. Mashallah tujitahidi bwana. Juzu nzima bwana tumalize. Hizi ndio ibada zetu. Maana tumaliza juzu sisi ndio waswaliji wakubwa sisi. Fanya matezo ile misikiti mingine nusu juzu kule. Sisi hapa tupigia juzu. Juzu ndio nini? alinganisha juzu na hii rakaa moja mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hivyo bado haitakani tujisifu, shukuru, sema alhamdulillah, sisi tuna khatma moja hapa kila Ramadhan, kul alhamdulillah. Lakini uombe Mungu ngaa mwaka ujao tuweze kupiga khatma mbili. Tukishika tarehe 15 tushamaliza Qur'ani, tuanza khatma ya pili tarehe 30 tumemaliza, at least itakuwa tumefanya kitu. Lakini maadhalik hiyo juzu moja tena ni Allahumma salli, ni Allahumma salli kila, na tena pengine na kusutwa sasa mpaka tuwakalifisha maimamu sasa wasome haraka, wasome mbio, kwa sababu annas mayutiqun mayasbirun. Hiyo juzu moja hapa atakusumilwa meno, lakini tumemafia maimamu kwamba basi fanyeni haraka haraka alashan watu wasielewe. Na mtu angalia saa, yani hizi saa, wallahi hizi saa ndo zaleta balaa kubwa hapa msikitini. Muona haya masaa, hizi masaa msikitini atakazi zitwe straw nafikiri zifiniko, maana hizi ndo za mtu usali angalia saa, eh mashallah, jana amwambia imamu, jana tumemaliza jisaa lakini leo tumeona jisaa na dakika 5. Ulijuaje? Nani amekutuma tena masala ya kutazama masaa zote kutaka kujua wakati jana tumeswali jisaa leo tumeswali dakika 5? Mashallah, pande hiyo tuko wafuatiliaji wakubwa. Lakini uliza, hii swala yangu ya jisaa niloiswali ni makubula ama la? Je, Allah imemridhisha hii swala ama haikusiangalia wakati? Alhamdulillah, leo tumtoka mapema saa 4 tushatoka. Jana paka saa 4 na robo bwana. La hawla wala quwwata, wallahi sisi tuna dhaifu. Wa ma'adhalik ndio waswaliji wakubwa sisi, kushinda wale, kushinda msikiti ule, kushinda msikiti ule. Fallah Allah la budda min muraja'ati an-nafs. Ibada kama hizi zatupa changamoto sisi, wallahi hata ukisoma hii hali ya mtume utasikia haya, wallahi utasikia haya kama una imani sawa sawa. Itakuwaje mtume wetu ndo afdal bashar, hakuna kama yeye na ibada yake ni hii, alafu unajitazama mimi, tutaangalia mimi nafanya nini? Yani utaona wacheza ufanye lolote ukilinganisha na ibada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahihi, hatuwezi kumfikia yeye sawa, lakini ngaa tuwe kama masahaba, tukurubie kumuingiza na kumfuata, sio saa zote sisi ni kusutana na kulaumiana misikitini kusokuisha. La shaka hii yaonesha namna gani tulivyo madhaifu. وترتيب الصور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء ketika قول جمهور العلماء ni kwamba upangililiaji wa sura ni ijtihad si nas. Fayatajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi, yajuzu kusoma sura hii kabla nyingine. Walihadha tanawwa'at masahif as-sahabati fi kitabatihi, na ndo maana misahafu ya masahaba ikatofautiana. Msahafu Uthman umeanza na suratul Baqara, msahafu mwingine umeanza na suratul Hajj, msahafu mwingine umeanza na suratul Imran wa hakadha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni ijtihadi. Ama zile aya ndani ya sura, miswafu ya masahaba yote zile aya ziko sawa sawa kwa mpangililio, wala hakuna sahaba huyo ameanza na aya ya tatu kisha aya ya kwanza ikaja baadaye. Hii ndio maneno wanavyosema ahlul ilm. Tayeb, naktafi bihadha, leo tutakoma kwa hapa insha Allahu taala. Sasa ataelezea baadhi ya mambo ambayo kwamba ni makruhat, hayapendekezi kufanywa ndani ya sala. Takuja kuyaona kikao kinachokuja insha Allahu taala. Naktafi bihadha alqadar. Naam.